ko a yau kaje gidanku ajali isa me ka gidanku yau ba bacci sai sai ta ihu sai ko kana manna ka cika da la ilaha illallah wa zakur fil kitab maryam dama wannan shin fada ce akai mana muka samu labarin annabi zakariya da yahaya kadan daga ciki Allah ta'ala ya ce wa zakariya muhammad ka karanta al'umma ka kissan maryam a qur'ani idan sabadat la ilaha makana sharikiya lokacin da take zaune wato a cikin wannan masallaci da shekara 10 ta riske ta sai balaga ta zo mata din wacce take samun mata wato al'ada malamai a tafsiri sun rubuta wasu suka ce jinin ma annabi ne da taga jini sai ta kauda cewa masallaci dan ko yanzu matarka a shari'a tana jini ba za ta yi sallah ba ko eh ba za ta yi sallah ba ba za ta karanta alqur'ani ba ba za ta taba shi da hannunta ba saboda hukuncin ta daidai ne mai janaba aka ce a'a janaba kai ka saka ka janaba an ka je kai wanka da daba ta tafi sai kai karatu kai sallah jini ko bata gayyato shi ba ko bata da ikon tsaye da shi to yasa ko tana jini karatu an mata sassauci za ta yi yayin da maryama ta ga jini ya dauke sai ta tafi makanin sharqiya wato gefar ruwa ta kukkulle ciyawa ta tsuguna ta wankan ta na ibada ta daura dan kwalinta ta daura dan tofinta ta daura zani dan zamu ji mala'ikan rahama ya zo gun idan gashin kan mace iya waje mala'ikan rahama ba zai zo guri ba a shari'ar musulunci mace ta yaye gashin kanta ta yaye cinya ta dide ne yasa kafare suka watsa tsariye ci duniya ƴaƴan musulmi suka koya idan ka tawi shampo ta wuce kai ba dan kali wai kai ya waye wannan babbar masifa ce lokacin da ta dauri ga tana sawa anan Allah ya ikon sa farin sallala ila ruhana fatamassalalaha basharan sawiya lokacin da ta gama wankan nan na ibada farasalna ila ruhana sai muka aika mata sahibul wahyi jibrilu yayin da ya tahi zuwa sai ya je mata iya kyakkyawan balabe mata in saurayi babu kura a jikin sa ta ga mutun nan saurayi ya taho gare ta sai tsoro isa mai ta ga wancan bawan Allah me zai zo iya guri na ya mata a wannan hali ba hanyar jama'a in tara ba balle yace hanya ce za ta biyo da shi daga daga sai yake sai take mara magana Abdurrahman min in kunta taqiya ke bawan Allah ina hada ka da Allah kai ka zona in kai mai tsoron Allah ne babbar magana jibril ku su suka san Allah dan su ko sakon ba sai lokacin da yaji wannan sai ya bata amsa ala inna ma ana rasul rabbiki li habalaki gulama zakiya yace kwantar da hankalinki ni ma'aiki ne daga ubangijinki na zo in baki labarin ta tsarkakekke Allah zai miki baiwa da shi bawan Allah kaka da zai samu gare ni walan yan sassani bashar namiji bai taba shafa ta bi ta zagujin da aure wala bako bagiya kuma ni ba mazinaciya ba anan ake samun haihuwa aure ko zina duk ba aiki na bane ka zaliki ala rabbuki yace haka ubangijinki ki fada huwa alayya hayyin bai sauki ne Allah ta'ala ya baki da a wannan hali wani nada alahu ayatan lillahi wannan da Allah zai sanya shi aya ga mutanen duniya wa rahmatan minna wa rahama ce daga Allah dan za a amfane shi duniya da lahira wa kana amran makayya wannan hukunci Allah ta'ala ya zartar da shi cikin lokaci mahfuz da an ce ya zo da kafa a hannunsa da Allah ce inna masali isa inda lillahi kama sali adam halakahu min turabin sama qala lahu kun fayakun da yanda ya haura kasa da hannunsa sai ta shiga wuyar rigar ta hamalatu fa anta badadihi makana qadiya yin haka sai ga ciki ya same ta ita bata san me yake gudana ba shi ko ya gama sakon Allah ya tafi ta dan daure kayan ta za ta bar mahalli an ce ta bar gun makanin qadiya ta mai nisa lokacin da ta bar wannan mahallin wanka daga can zuwa nan ta kutara sai ciki wata tara ta kutara sai ciki wata tara sai ga ciki yayi tudu sai ga dana motsi sai ga kafala sai ga bacin rai da abin da ke samu mace mai tsohon ciki ya same ta ba a da makaru ila tudu illa kallati ta lafiya laitani mitu qabala hadha wa kuntu nusiya mansiya Allah ta'ala yace lokacin da haka sai naku da iske ta ila jizi inna kallati a gindin wani kututtulan dibido wanda yayi shekaru da mutuwa sai ta zo ta kama dibinin tana kai to na ina ma na mutu gabanin wannan rana ta same ni sanadiya min tahtiha Allah ta zani abun sai ta jira min tahtiha tunda wasalin mun jaye koma kafa a he mala'ika yana nan jibrilu yace karki bakin ciki Allah ta'ala rabbuki tahta gisariya Allah ta'ala ya sa albarka mai gudana karkashin ki wa wace lake bi jiz illa kallati ga da ya fado ga warin haihuwa ga jiki ba karfi Allah an jarraba ta dauka ga bata zuwa sai an jarraba ba ta ake so abu duna mata mu'jizar danta dibino dai ku titire ne wanda ya mata shekara da shekaru domin dibino ya sha bamban da kowace irin bishiya domin manzo sallallahu alaihi wasallam wata ran yana zaune da sahabbai yace zan muku tambaya ga bishiyoyi nan kala kala Allah ta'ala yayi mana shin a ganin ku yace wa sahabbaina wacce bihiya ce te kama da mu'mini wannan yace kanya wannan yace dora wannan yace mangoro duk suka yi shiru dai maza suka ce mun baka gari ka gaya mana ya manzon Allah sai maza Allah yace ba su bihiya dibino ci yanzu duk iskan nan dake juya mana rayuwa kowace bihiya ka je gan gindin ta kaga ganyen sa ya fado kar amma dan iska ta doki dibino ba dama ga ganyen sa ya zubo kar annabi yace haka mu'mini yake idan kin riga ika fa akan la ilaha illallah to duk abin da zai zo sai ya barki da imanin lokacin da annabi yi wannan kissa sayyidina Umar sai ta yi zai tafi gida shi da ɗansa Abdullahi za su yi ga gida sai kana sai ke cewa baba sanda annabi ya tambaye ko ci bihiya ce take kama da mu'mini yake har nayi niyya zan ce dibido sai ni ga manya kun yi shiru sai na bani annabi ya faɗa ban faɗa ba Allah wannan yana nuna mana su suna zama ne tare da ƴaƴansa kanana eh ba kamar mu yanzu ba da yara sun zo ku tashi daga nan kun yi zo kun yi zuru-zuru gurin manya kuna jin abin da ake yi kaga kenan wato inda manyan alheri suke sai su bar ƴaƴansu zauna su ma su koya eh to masallaci a koriya da gurin zama a koriya da ba a gane danka ne sai an fasa mar kai jijiyar wuya za ta tashi to dibino dai iya da falala kenan yasa manzo Allah ya nuna wani dibino yake wannan dibinan wanda duk isa mai ƴaƴansa guda bakwai da safa kan ya karya ya ci to wannan mutumin in amaka san mu san mun ba zai same shi ba inji manzon Allah kaga dibino iya da falala anan ba mu da gindin sa amma suna kawo ƴaƴansa akwai kuma dibinan da aka nuna cewa in mace mai ciki tana ci idan ta tashi haihuwa za ta haifi ɗa mai haƙuri inji annabi kuma kyakkyawan ɗa za ta haifa ba mummuna ba ai kaga ya kamata a rika tambayar malamai idan mace da ciki a rika ba ta dibino kuma wanne iri za ta haifi kyakkyawan ɗa ko ba mai haƙuri ba wanda zai rika hana ku bacci ba sannan ko kai ne kake sayan sa kana ko mai dibino zai hana ka bubba ciki zuwa macijin ciki kuma ko ba su wannan ba za ka yi shi ba sannan dibino iya da falala kaga nan ma Allah yake jizu'in nakalati to wato kaga an ambace sunan sa irin wannan ku Allah ya ambace shi a Qur'ani guri 20 a cikin wata sura guda 17 shine aka mata nuni wanda laka bi jizu'in nakalati dan hannun ki kama wannan ku tuttura dibino ki motsa shi saka ta daiki rutaban jariya Allah ta'ala yake zaki ga wato yayin sama ya dauko ran ganye yayi fure yayi daya za su zubo a gaban ki da wanda ina na da wanda bai ni na ba fa kuli wa sharbi wa qarri aina yawa Allah yake wannan dibino ki ci zaki ji karfin jikin ki ya dawo warin haihuwar kuma zaki ji babi idan yake zaki sanyi ta ci dibino ta sha ruwa sai ta daura zani sai kuma Allah ya mata waraka tankar ba ta haihu ba ga ta ga danta kamar sai zance tace to nan zan zauna in an zo an tambaye ni tace anan Allah ya bani shi ko kun dauke shi mai ga daji rika azumi har kwana na ya kare tana kunya ta shigo gari mai za ta ga mutane Allah ya warkar da ita bayyana jarriyanna min albashara ahada Allah ya kike zauna nan ki dau danki ki ga gari amma a hanya fa'in ma ta renna in kun hadu da wani mutum ya ganki zai tsaye gumi yace daga ina kike fa qali inni nazartu li rahman sawma falan nukallima alyawma insiya kice kin dau azumi ba kantar da shi magana da jama'a ba za ki magana da kowa ba fa asadi miki qauma hata milu ita sun ku ya ta dauki sayyidina Isa sai mu kalle ta ga tanan ta taku har ta shigo gari karo ya maryamu lokacin da ta shigo gari wanda suka fara inkarin danta aka ce abokin zaman ta ne a masallaci wato Yusuf da Jari wanda Yahuda suka rubuta a littafin su shi kwanta da Maryama ta samu annabi Isa alladine musu albarka domin sun jefe ta da mummunar magana amma aka ce wanda suka fara sai gumin mazauna kan hanya ne da suka gano ta ba ta sai gumi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaba tare sahabbai yake ɗayan ku ina giraya muku duk mai zama kan hanya ya bi hanya hakkinta ya rasulullahi menene hakkin hanya sahabbai hankalin su ya tayi suka ce nan muke jere yamu neman abinci annabi yace abu biyar ne hakkin hanya kana zauna anan kuma can hanya ce yana wucewa ka gano dutse za a yi tuntube ko kusa za ta yi faci ko kuma ba za ta yi launi sai ka je ka dauke ka kawar gefe za a baka lada tankar kai sadaka in ji manzon Allah hakkin hanya na biyu mai zama kan hanya ya rika umarni da kyakkyawa hali da mummuna abin da ya gagari mutanen yanzu sai dai mu zauna mu rika yi da wasu ba sana ya ruwanka da abin da wani yake kai ta kanka hakkin hanya na uku mai zama kan hanya ya rika kiwon idanunsa yanzu ko bakin titin za a je a leka nan ba abin kallo a juya can hakkin hanya na hudu manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk mazaunin hanya ya rika mazaunin hanya ya rika juyar da sallama muna zauna nan ka zo ka same mu sai ka ce assalamu alaikum ka mana sunnar manzon Allah mu kuma zamu maka raddi na dole sai ba ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh idan mun yi wannan za a rubuta mana lada ajiran ajiran mala'iku su mana salati 70 na'am yasa Allah yake wa idza kuntum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsan minha aw ruha yasa barka sallama idan ka zaka shiga shiga ka da kafar dama ka ce assalamu alaikum ma sha Allah na quwwata illa billah mota zaka hauka leka duk masu hula ne akan ɗan uwanka musulmi kamar sa sallama su karba ko sauka lafiya to mun ita sallama Allah yace assalamu suna ne nata annabi yace mu raba shi tsakanin mu amma akwai dan da ba a yi wa sallama annabi yace da yahudi da nasara ba a yi masa sallama misali ya zama kocinka kirista ne ba a yi zaka yi masa sallama ba amma in ya tabbata kai ya maka yace assalamu alaikum to kaga ka gane ba musulmi ne abinda aka yi daka ce masa alayka ko alaikum haka mashayin jiya ba a masa sallama in ba shi da lafiya ba a dubo shi wanda ya zugun na iya kashi ba a yi masa sallama haka wanda yake caca ba a yi masa sallama amma shi annabi yara kana mama ikan masa sallama maryamu mazauna kan hanya suke cewa aka ga maryama da da wa ibata reno ku bari ta zo to ta zo suke mata sai gurmi suke cewa yake maryam laqad ji'ti shay'an farya hakika kin zo da abun kunya garin nan kin kawo mana abun mamaki na'am kaji al'umar manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce abun kunya ne wato aga mace da da ba miji amma mun yanzu gashi bai zama komai ba bani isra'ila ne suke mamakin wannan mu ku al'umar annabi wanda qur'ani yake kuntu kayra ummatan ukhrijal linna ba a taba al'umma a duran kasa mai daraja irin ta ba amma yanzu gashi zina ta zama adu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mace yayi zina azna dainu zina bashi ce din mai yi ku gaya mar ko iya kabari ga ƴan saje sun yi sannan annabi yake kasar da aka yi wa ita zina mutuwar hujja ce ta samu kasar inji manzon Allah da haka inda mai zina anan Allah ya shirye shi ya makuta haruna yake ce mata ce yar uwar haruna wato harunan wani mutumin kirki ne ba dan uwa ne na jini ba a gari sun yabe shi ita ma an tabbatar mutumiyar kirki ce sai dai faruwar wannan ne suke so su wato su bata mata suna sai suke mata misali da mutumin kirki dan su kama hankalinta ce yar uwar haruna akana aboki imra'atu babanki anan ita bai tashi da mummunan aiki ba wa ma kana tumuji bajiya mahaifiyarki ma anan ta tashi kuma tace bijin abin da zai bata mata suna ba jama'a ta koyi na gudu ake ana zuwa kallon Maryam kaga sun zuga iyayenta sun san ta kwarai ce domin sai sama ta lalace kasa take lalacewa in sama ta yi kyau kasa za ta yi kyau yayin da ta ga taro yayi yawa ana damunta fa sharat layli ta jawo dan take nuni ta tambaye shi kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ta ce izgili zaki mana kaifa nukallimu kaka za mai magana yaran da ke tsumma haihuwa daga ganin sai zaka haife shi an ce lokacin ya kama nonon farko iya sakin nonon sai yi magana qala inni abdullahi yace inni abdullah Allahu akbar dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace sunan da yafi daraja a mubayi abdullahi abdurrahman ba sunan da yake wannan daukaka a wajen Allah budar bakin sa yace ni ne Isa bawan Allah ce ni ya likitaba an bar littafi injila za ku gani da shi gaba waja'alani nabiyya kuma ni annabi ne ku al'umma ta ne waja'alani mubaraka laila ma kunut ki an sanya min albarka idda nake za ku amfani da duniya da lahira wa auzani bin sallati yace an umarce ni da sallah au du'a'i wa zakati da barkake jikina ma dun tahayya muddin da numfashi a jikina wa barran bi walidati yace kuma ni mai biyayya ce ga mahaifiyata ga tana walan ja'alani jabbaran shaqiya yace ni ba mai girman kai bane hakan ba duniya ba zan yi laifi ba wa salamu alayya yace amincin Allah ya same ni yamma wulitu ana haihuwa yanzu kenan wa yamma amutu yace ba shi ba walakancin mutuwa wa yamma ubasa hayya yace haka nan alkiyama Allah zai tahihi cikin minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina to fadin haka ga malaman yahudi ga na nasara abin yi ba su tsoro abin suke kama hannun mutum su janye wani babargon nan yau Allah ne ya zo da kansa wasu kuma suke cewa dan Allah ne to cewa dan Allah ne karshen surar nan Allah ta'ala yake cewa ya kada samawati ya tafasar na minu wata shakur arwa ta kiri jibal hatta anda aula rahmani walada cewa dan Allah ne magana ce girma sai da al'arki ta motsa domin mai Allah zai yi da da ko wannan taro muna son da amma abin da yasa yanzu mutum zai so da bai wuce abu uku ba in ka mutu za su maka addu'a in ka tsufa danka zai taimake ka yanzu tsuha bai zo ba ƴaƴanka za su ɗebe maka kewa to duk wannan ya kori ga Allah Allah baya tsuha baya mutuwa bai nema mataimaki dan haka a can bakara yake cewa dan ya sanki hal masihu an yakuna abdan lillah annabi isa har kiba duniya bai kenke ma kira shi bawan Allah ba walal malaikatu mukarrabuna annabi yake zance ku iya jariri wannan ba shi kadai ne ba sannan an ba shi mu'jizar ma da tafi wannan domin iya warkar da kuturu warkar da makafi ita shi na kabari ila ka cikin ku ihura fa takuna da'iran bi iznillah ta juye tsuntsu zance ku iya jariri ma annabi yake zamanin bani isra'ila jariri uku yayi magana ba wai a duniya ba a duniya jariran da suke zance suna da yawa in ka duba suratul buruji jariri yayi zance inda Allah yake kutila ashabul ukhudud sannan a hadisi annabi yake lokacin bani isra'ila ko bayan annabi Isa ya zance wata mace ta haifa danta sai ta je gefen titi ta zauna, mutane na wuce sai ta hango wasu mutane sun taho, amma sun kamo yarinya budurwa ce suna cin takara suna takata suna kizina kuma kisata garabari da haihuwar shi. Yarinya tana ihu dan ta iya shan nono, sai ta kalle ta ce alfa annan nawa kada ya zama kamar waccan. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yace sai dan isa ki nono yace Allah ya sa an zama kamar ta. Wannan annabi ne ya faɗa. Annabi ko ya ce wa man aqul man la aqul, wanda yake ni na faɗa ba ni na faɗa ba, fal ya tabawwa a maka adabu minan nar, ku ga mariki gudu ya kama sai yake a wutar jahannama. Jaririn nan sai ya kama nonon sa iya sha. Allah zai nuna mana aya, sai ga wani mutum ya taho akan doki, dokin ya koshi mutumin ya ado iya ta maka, da ta ga wannan jin daɗin duniya ya same shi, sai uwa da ɗa'uwa da tafi Allah, sai ta ce Allah ya sa ɗana ya zama kamar wancan, ban ki kuma kwaɓe nono yake Allah ya sa kan da zama kamar sa. Sai ta kwace nonon ta kalli fuskar ta ta dada mamaki, shi shine yi wannan magana kuwa? Ta ce in dai wannan ɗan ne yake wannan magana, ba mai neman masifa in ba wannan ɗa ba. Da ga mutum cikin alherin Allah ce alfa kai ne, annabi ya ce sai ga ɗan iyalance da uwarsa. Ke wannan da kika ce alfa ni ne, nace a'a ba mutumin Allah bane, fasiki ne, jabbari ne, dan mutane. Yasa Allah yake kul la yasawil kabisu wa tayyibu walau a'jabaka, haramun ka tabijir mu'mini, ka zai kan raban da Allah ya baka in sai ka zauna lafiya. Tace to ai waccan mata lalace, kai fatan ka lalace. Yake a'a mariyani yake batta da gata, suka yi mata kage, batta da lebun komai, ima nake so ko ban yi ma amin kage ko ban zaba ma mai yin ba. Bayan wannan akwai ta kissa da annabi yake jariri ya magana, shi ko annabi yasa wannan nan ce nasa Allah ta'ala zai kara samu da shi muna ji. Zalika insabal maryama qawlul haqqi alladhi yamtaru, wannan ita ce maganar Isa dan Maryam, magana ta gaskiya wacce ke gardama akan ta. Akana lillahi, aba jama'a ai bai kamata ga Allah ba. Ai wacce kida min waladin subhana Allah, irki da sarki ya tabbata ga Allah. Ila kare amra, idan Allah zai hukunta abu, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, takwas kenan. Dan Allah zai abu dama ce inna ma kana qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun, da haka isa mai kasa, da haka imu, da haka zai tafi duniya. Wa anna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu, abinda Allah ya turo annabi Isa ya faɗa, yace Allah ɗaya ne ubangiji na ubangijin ku, a hada hada siratun mustaqim, wannan shine tafarki na gaskiya wanda ibishi za a yi man rahama. Azabu min bainikum, amma jama'u daga baya suka saba na fara sun hallaka. Wailul ladina kafaru min mashhadi yawmin adim, wailun dungun kurin azaba ya tabbata da su azzalimai, wadanda basu yarda alkiyama za ta tsaya ba. Asil ibikum wa abu sur, za su ji za su kowa gani. Ya umayatuna la, ranar da zamu je wa Allah dai dai dai dai, dan yake laqad jiitu munafirada kama kalakanakum awwala marra, yadda ake haihuwar nan kadan kadan haka ake mutuwa kuma, wannan ya tafi wannan ya dawo. To haka Allah yake zamu je mu dai dai dai dai yo kowa sakayya. Lakin zalimun al-yawma fi dalalun mubin, dai dai azzalimai dan alkiyama Allah yake suna cikin bata mabayyani. Wa andurkum yawmal hasarati, ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka gargadar da su ranar hasara. Idan kuri al-amru, nan da zamu hukunci na gaskiya, dan aljanna a raka su, dan wuta a kora su. Wa hum fi gablatin wa hum la yu'minun, wa hum fi gablatin, yace su ka sun dimoce, sun dotse wa kiyama, sun ga jahannama ta gayyizan wa zafira. Wa hum la yu'minuna, a duniya ku basu bari gaskiya da abin da ake karantawa ba. Illa la la la rusul rada wa man alaiha, babbar magana jama'a Allah na wani ka Allah zai wata magana yake inna nahnu narsul arda wa man alaiha. Allah ta'ala yake mu zamu gaje duniya kaf da abin da ke cikin ta, za waye gari ba sama ba kar, kullu man alaiha fan, yadda ya san wato ainihin wato abin nan haka Allah ta'ala zai yi duniyar nan. Ba sarkin, ba gwamnan, ba dagacin, ba hakimin, ba mai gidan, ba yaran gidan, ba mai gona, ba gona, ba dan, ba uban, ba kayan gadan, ba mai gadan. Allah yake gare shi zamu juya. Wailala yurja'u, sannan kuma je tsayuwar kiyama Allah yake sannan zai mana sakamako. Wa zakur fil kitabi ibrahim, Allahu akbar. Wannan sura ta nuna mana labarin annabi Zakariya, annabi Yahaya, Maryam, annabi Isa, ga labarin kakan manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake kwadayi mahaifinsa Imasulinta. Na'am. Annabi Ibrahim kenan. Allah ya ce to ya Muhammad ka karanta mutanen ka labarin annabi Ibrahim a Qur'ani. Innahu kana siddiqan nabiyya. Annabi Ibrahim, Allah ya ce annabi ne ko mai gaskiya. Allah sabi gaskiya a rayuwarmu. Lokacin da ya tada mahaifinsa suka ga yasa ne yake gaya mana. Idza qala li abihi, ina lokacin da yake gaya mahaifinsa. Ya abati yace ya mahaifina lima ta'budu ma la yasma'u baba me yasa kake bautata abinda baya ji wala yubsiru kuma baya gani wala yughni an kashia abinda ba zai wadatar da kai komai ba gidan nan ba lafiya bai ba mu lafiya kana kira sa bai ansawa ya abati ya mahaifina ina ga da ne min al-ilmi baba ni danka ne sani ya zo mun malam ya tika fatabini ahadika zaradan sawiya abinda kai ba a sanar da kai ba baba ka bi ni zan shirye da kyakkyawan hanya za mu tsira ya abati ya babana la ta'budu shaytan baba kar ka bauta tawa shaytan illal shaytana kana liramani asiya don shaytan ya saba sarki mai kyauta ya abati ya mahaifina inni akhafu anna masaka azabu min arrahmani baba ina goran azaba ta shafe ka daga sarki arrahman ta kula li shaytan waliya baba sai ka zo mataimakin shaytan makocin sa a wuta ala arajibulanta na li hadiya ibrahim lokacin ashe kurmi yake kallon sa ba karba'i ba ashe ya fusata ne ya zo wuya mikewa da zai ce lalle kurmi ya dangin sauka arajibulanta na li hadiya in ya za a ce Ibrahim ba kaga da kireya ba ta mabe ce ya dana ba sai ce ya Ibrahim ba ka kudai akan wannan alloli wanda wajadana aba ana daga tarar iyaye akan su suna jin su kai ba za ka bu ba la illaha tantahi la arzuman la dan baka hali da wannan nasiha ba dan ibu duwa zo jefe ka kon bata ka da harshe na wa hajirni maliya kawai ce mu maraba zama eh maraba zama dai na ganin ka Allah salamun alayhi baka hakuri amincin Allah same ka babana sa'adaka firul akrabi ce zan nema maka gafarar ubangiji na innahu kana biya biya innahu kana bi hafiya ubangiji na kuna tare da ni hafiya biya ce waye da ni ma ko dan ya ce wasal malaikata hafina min hawla al-ars daga nan ku dole in kanga rayi ba ka san shan ran ya koma ka san ka san shan annabi barkat da yasa ne yake gaya mana idza qala li abihi ina lokacin da yake gaya mahaifinsa ya abati yace ya mahaifina lima ta'budu ma la yasma'u baba me yasa kake bautata abinda baya ji wala yubsiru